Ha ve Mim harflerini şifre olarak kullanıyor. Bu şifreyi biz çözemiyoruz. Yani şu anda bu zamana kadar gelen alimlerden ve Peygamberimiz de buna bunu çözmedi. Söylemedi. Rivayetimiz bu. Biz bunu çözemiyoruz. Yalnız Yüce Allah'ın herhangi bir sureye başlarken Ya Mim, Ha Mim, Ayn, Sin, Gaf diye böyle bazı harfleri kullanıyor. Ve o harflerle o sureye başlıyor. Bir açış yapıyor. Açış, giriş yapıyor o sureye. Vel kitabil mubin. Şimdi biz onun manasını veremiyoruz birinci ayetin. İkinci ayetten başlıyoruz. Vel kitabil mubin. Mubin olan kitaba yemin olsun diyor Allah-u Teala. Kitapla, kitaba yemin ederek başlıyor burada. Şimdi iki kelime var burada. Ayeti kelimede iki kelime var. Birisi kitap, bir de onun sıfatı mubin, sıfatı manasına. Mubin açıklayıcı demek. Açıklayan kitaba yemin olsun. Şimdi buradaki kitap hangisidir? Hangi kitabı kastediyor burada? Dediğimiz zaman genel bir kavram bu. Bütün peygamberlere gelen kitap da olabilir. Bunun manası. Sadece bu Kur'an-ı Kerim de olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i olarak ele aldığımız zaman da Kur'an-ı Kerim zaten bütün peygamberlerin kitaplarını özetliyor. Bütün kitaplar burada geliyor. Şimdi buradaki kitabın iki manasını veriyoruz. Ya Kur'an ya bütün peygamberlere gelen kitaplar. Bunu manalandırırken kitap kelimesini Hadid suresinin son sayfasının birinci ayetine gitmemiz lazım. Orada Yüce Allah bu ayete mana verir gibi bir mana veriyor. Yani o öyle bir izah getiriyor şimdi orada. Onu size vereyim. Lekad ersenne. Biz gönderdik rusulene, peygamberlerimizi gönderdik. Bil beyinati, delillerle, açıklamalarla, ispatla gönderdik. Ve enzelna ma'ahumul kitabe. İşte bak burada da kitap geçiyor. Onlarla beraber kitap gönderdik diyor. İşte buradaki yemin edilen kitap bütün peygamberlere gönderilen kitabı kastetmiş oluyor buradaki manayla. Bu ayetle bunu izah edersek. Şimdi demek ki bizim amentüde ve kütübihi ve rusulihi dediğimiz kütüp çoğul kitaplarına, yani diğer peygamberlere de gelen mana, buradaki kitap kavramı ile bütün peygamberler olan kitap manasına da gelir. Özel manada Kur'an-ı Kerim manasına da gelir. Ama büyük müfessirlerin söylediği manayı alırsak bu Kur'an manasına geliyor. Esas müfessirlerin %80'i bu manaya geliyor. Fakat kitap ne demektir? Niçin burada kitapla başlıyor, yemin ediyor? Onu ben size söyleyeceğim. Onu tefsirlerde bulamazsınız. İslam terbiyesinin, İslam eğitiminin merkezinde kitap vardır. Yani kitap okulu. Şimdi bütün eğitim felsefelerine bakarsak dünyada, bir eğitim sistemini diğerinden ayıran nedir diye bir soru sorsalar size, çok önemli fakat aklınıza kalacak bir şey vereceğim ben size. O eğitim sistemi merkeze neyi alıyorsa ona göre diğerinden farklılaşıyor. Yani bir eğitim sistemi niye ayrı bir sistem oluyor, öbürü niye bir ayrı sistem oluyor diye sorsak, merkeze hangi fikri alıyorlar, neyi koyuyorlar merkeze? Örneğin toplum okulu. Bak, bir okul vardı Durkheim'in sosyolojisinden sonra çıkan, toplumu merkeze alan okul. Emeği merkeze alan okul, emek, iş. İş okulu. Komünist felsefenin ortaya çıkarttığıdır bu. İş okulu. Efendim, Allah'ı merkeze alan okul, eğitim felsefesi Hristiyanlık gibi. Allah'ı koy merkeze. Bizim eğitim sistemimizde, İslam eğitim sisteminde merkezde kitap vardır. Anladın mı? Demek ki her eğitim sisteminin merkezinde öğretmeni koyan var. Mesela Jean-Jacques Rousseau eğitimin merkezine çocuğu koymuştur. Merkeze çocuk konmuştur. Buna Child Center derler İngilizce. Bütün dünya eğitim kitaplarına bu geçer. Çocuğu merkeze alan okul, öğretmeni merkeze alan okul, işi merkeze alan okul, Allah'ı merkeze alan okul, okul, okul, okul. Bir de İslam okulu var. İslam okulunun merkezinde kitap vardır, yazma vardır. Kitabın manası da ketebe, yazmaktan gelir. Yazı yazmak, üretmek. Yazı çoğalıcı, üretici olduğu için kitabı Kur'an-ı Kerim merkeze koymuş. Bunun için kitapla başlıyor. Her şeyi anlatırken kitap, kitaba yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun diye Allah-u Teala defalarca yemin ediyor. Demek ki bunu tefsirlere bulamazsınız. Bu benim yorumumdur ve doğrudur yani. Doğru olmayan bir yorum size söylemem. Demek ki İslam terbiyesinin merkezinde kitabı koyuyor temel merkezde. Şimdi kitap kelimesi dedim biraz evvel yazmaktan geliyor. Üretmekten geliyor. Düşünceleri kağıda dökmekten geliyor. Nedir? Niye yazıyoruz? Niye fikirlerimizi kağıda döküyoruz? Çünkü başkasının istifadesine sunuyoruz. Ha, demek ki İslam terbiyesinde başkasının faydalandırma olayı vardır. Yazı bunun için yazılır yani. Sadece kendine kalmayacak o fikir, o bilgi, o bilgiyi başkasına aktaracaksın. İşte İslam yazıya dökülmekle tescil ediyor bilgiyi. Çünkü ağızdan siz söylüyorsunuz bunu kişiye. Ağızdan söylemekle olmaz, bu kalmaz akla. Bu sefer kitap kavramı ile siz kişiye ulaşıyorsunuz ve kalıcı oluyor kitap. İşte Kur'an, Kur'an'ın yazımı daha evvelki peygamberlere biliyorsunuz vahiy katibiyle yazılmıyordu. Bir anda kitap geliyordu. Biraz sonra gelecek, o konuşacağız o konuyu biraz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, yazma kavramını Allah-u Teala Kur'an'ın bütün kitapları içine alan kitap kavramı, yazı kavramı ile isimlendirmiştir. Yani bu nedir? Yeni modern bilimler açısından bu işe bakacak olursak, iletişim, kitle haberleşme vasıtalarından insanların birbirine iletişim sağlamaları oral olarak, yani ağızdan ağıza olduğu gibi yazı ile olur. İşte bu yazı kavramı işte bugünkü dünya medyasını meydana getirmiş oluyor. Yani demek ki aslında dünya Kur'an-ı Kerim'in getirdiğini yaşıyor yani. Evet. Fıtrat yaşıyor. Dünya öneriyor çünkü yazı ile iletişim kuracaksınız ve bu yazı ile iletişim medya dünyayı küçültmüştür. Dünyayı belki milyar defa daha bundan 100 sene evveline göre çok daha küçülttük, hale getirmiştir bu yazı mefhumu. Fakat Allah-u Teala çok ilginç bu kitaba bir isim vermiş. Bir sıfat vermiş ona. Demiş ki El-Mubin, açıklayıcı kitap. Soruyorum ben şimdi Allah'a. Ya Rabbi, ne açıklar bu kitap? Açıklayıcı kitap. Neyi açıklar diye soruyorum ben şimdi. Derhal cevap veriyor bari. Nereden? Hemen Neml suresine cevap veriyor Allah. Şimdi onu ben kendi kafamdan şimdi söylersem size manasını veririm ama yorumunu Kur'an yapıyor. Ben değil. Şimdi onu biz yapamayız onu yani. Altından çıkamayız onun. Bakın şimdi burada Neml suresinin sondan ikinci sayfasının son ayeti. Aha bak açtım onu. Hemen geldi bak. Şimdi bu kitabın ne yaptığını, nasıl mübin olduğunu, mübin açıklar. Neyi açıklar? Neyi açıklar olduğunu kendisi söylüyor Allah-u Teala, cevap veriyor oraya. İnne hâzel Kur'âne. İşte bu Kur'an kesinlikle diyor Allah-u Teala, yagussu, anlatır. Mübin anlatmak demekmiş. Anlatır. Neyi anlatır? Alâ beni İsrail'e, beni İsrail oğullarına anlatır. Yahudilere anlatır bu Kur'an. Niye anlatır? Ekserallezihum fihi yahtelifun. İhtilaf ettikleri konuların çoğunu açıklar bu kitap. Şimdi Bayraktar Hoca'dan şunu öğrendiniz. Kur'an ne yapar? Buraya dedi ki Allah-u Teala mübindir dedi. Ben şimdi mübinin manasını biliyorum ama neyin mübini yani? Neyin açıklayıcısı diye orayı söylemiyor burası. Burası söylüyor şimdi. Aşağıda da biraz cevap verecek ona. Orada da tefsirini yapacak Allah-u Teala ama biz buraya geldik şimdi. Buradaki manada diyor ki İsrail oğullarının İhtilaf ettikleri, tartıştıkları, kavga ettikleri, kavga haline dönüştürdükleri bir ihtilaf vardı, bir tartışma vardı. Onu Kur'an'a getirmez Allah. Ha, basit bir tartışma. Kavga ediyorlarmış. Gövdeyi, kan gövdeyi getiriyordu. Tıpkı Hristiyanlıkta mezhepler arası kan döküldüğü gibi Yahudiler de öyle yapıyorlardı. İşte bu ihtilafın çözümünü getiriyor Kur'an-ı Kerim. Bu ihtilafları açıklıyor size. Bu yanlış olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyecek size. Demek ki Kur'an'ın bulunduğu yerde ihtilaf olmaz. Kur'an olmadığı için ihtilaf ediyoruz biz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte bu, şimdi şu anda İslam alemindeki alimlerin ihtilafı Kur'ansızlıktandır. Kur'an yolundan gitseler Allah-u Teala onların nerede ihtilaf ettiğini onlara söylüyor zaten. Söylüyor bunu Kur'an. Bilmiyoruz bunu. Kur'an'ı bilmediğimiz için ihtilafa düşüyor alimler. Ha böyle masaya otursak, ayet-i kerimelere mana versek, Allah-u Teala, hoş biz Allah-u Teala'nın dediğinden daha büyük mü olacağız yani? Kimse Kur'an-ı Kerim ayetini alıp da masaya oturmuyor ki. Ahmet'i Mehmet'i alıyor. Falan mezhebi, falan tarikatı alıyor, koyuyor masaya. Kur'an-ı Kerim masaya koyuyor. Yok ya da. Yok ki. E ne oluyor bu sefer? Tartışıyor. Onlar zaten kavga etmiş. Mezhep adamları kavga etmişler zaten. Bir araya gelememişler zaten. Kan gövdeyi götürmüş zaten. E demek ki onlar yanlış yoldan gitmişler yani. Kur'an'dan uzak çözmeye çalışmışlar davaları. Böylece bölünmüşler. Aynı işi de biz yapıyoruz şimdi. Bunu aynen Yahudiler de yapmış. Allah-u Teala İsrailoğulları da yapmış. İsrail kelimesinin manasını vermiştim size. İsrail demek Allah'ın kulu demek. Allah'ın kulu manasına da İsrail manası. Ha, şimdi Allah'ın kulları itilaf etmişler. Benim kulum bana müracaat etmeden diyor Allah-u Teala, kendi kafasından din koyuyor. Bu Türkiye'de de oluyor. Maalesef yetişmemiş din adamları, Kur'an'ı bilmeyen adamlar kalkıp fetva vermeye kalkınca bu ihtilafları meydana getiriyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in mubin oluşu, açıklayıcı olması ve soruyoruz niye mubindir, ne demek mubin? Açıklamak demek. Neyi açıklamak diye soruyoruz? İhtilafları açıklamak. İhtilafları ortadan kaldırma mücadelesi veren kitaptır bu kitap. Aha şimdi bak. Yusuf suresindeki birinci sayfada da orada söylüyor bana şimdi. Oraya gidiyoruz şimdi. Orada da aynısının manasını verecek. Neyi açıklıyor? Neyin mübinidir? Enes kullanmış. Efendim. Mübareke demek, bereketli demek. Mübarek demek, verimli demek. Mübarek kelimesi, rahmet saçan demek. Bu manaya geliyor mübarek kelimesi. Kutsal demek aynı zamanda. Mübarek kelimesi, kutsal. Önemli bir gece. Kadir Gecesi insanlığın çok önemli bir gecesi olduğu için nedir o mübarek gece, nedir onun mübarekliği? Alimler 4 tane şey söylüyor bu konuda. Birincisi, bu gecede Kur'an-ı Kerim'in inmiş olması, bu Kadir Gecesi'nde Kur'an'ın inmiş olması insanlık için bir bereket olmuş oluyor, bir rahmet olmuş oluyor. Diyorlar ki bu Kadir Gecesi'nde Allah-u Teala 100 çeşit melek gönderir. Bunun hadisini söyleyenler var. Hadisin tetkik edilmesi lazım ama mana itibariyle biraz şey geliyor adama. 100 tane meleğin 30'u insanın ne diyeyim, şöyle diyelim, 10 tanesi şeytanın ona dokunmaması için gelir o. 30-30 bölüyorlar. İnsanın başına gelecek olan bütün belaları, insanın affını, insanın yalvarışını Allah'a götüren melekler diye 30-30 bölüyorlar ve 90-100 melek gönderdi diyorlar. Böyle söyleyenler var. Rahmet olduğunu söyleyenler var Kadir Gecesi'nin. Bunu da Peygamberimiz diyor ki o gece öyle bir rahmet gönderir ki, bu hadisi de sahih hadis kitaplarında söylüyorlar. Efendim, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri mesabesine, böyle bir benzetme yapmış Peygamberimiz. Onun sayısınca, ondan daha fazla rahmeti dünyaya gönderir. Mağfiret gecesidir o gece. İnsanları affeder Allah-u Teala diye söylüyorlar. Beraat gecesi denmesinin de, beraat gecesi kandili geçti ya, onun denmesinin sebebi de Allah-u Teala berat veriyor. Kullarını affettiğine dair ilan veriyor, ferman veriyor o gece olduğu için. Bu gece, Sak gecesi de denir bu geceye. Sak demek misak manasına gelir. Anlaşma yapılan gece. Allah'ın kullarını affettiğine dolayı anlaşmaya imza attığı gece manasına geliyor. Bu şekilde Kadir gecesinin önemini vurguluyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim gelmeden evvel de Kadir gecesi vardı. Çünkü Kadir gecesi ta Adem Aleyhisselam kainat yaratıldığı andan itibaren var. Bu sadece bizim Kur'an-ı Kerim'in söylediği Kadir gecesi değil, Müslümanların kutladığı Kadir gecesi değil. Ta insanlığın başlangıcından Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar Kadir gecesi bütün peygamberlerin dininde vardır. Peygamberler olmadan evvel de Kadir gecesi vardı. Çünkü dünyanın, kainatın planlaması o gece yapılıyor. O planlama olay Kur'an'dan sonra olmadı. Kur'an'dan evvel de vardı, İslam gelmeden evvel de vardı. Demek ki Kadir gecesi kainatın yaratılışından itibaren var olan yaratma kanununun planlandığı gece olduğu için, dolayısıyla biz sadece zannediyoruz ki Müslümanlarla alakası var bu işin. Sadece Kur'an'dan sonra Kadir gecesi değil. Hayır, Kadir gecesi var idi ve o gecede Kur'an indi. O gecede de Kur'an indi. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Dolayısıyla Kadir gecesi evrensel ilahi bir kanunun, yaratma kanununun planlandığı, projelendiği, bütün canlıların rızkının projelendiği, ne zaman yiyeceği, ne zaman içeceği, ne zaman öleceği, ne zaman yaratılacağının planlandığı, bir yıllık planlamanın yapıldığı, Kadir gecesinin yapıldığı gece olduğu için, bunu konuşacağız inşallah Ramazan'da. Efendim, onun için buna Allah-u Teala Kadir suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadr demiş. Kadir gecesinde, burada fi leyletin mübareketin demiş. Demek ki kadirle mübarek kelimesi aynı manaya geliyor. Eş anlamlısı manasına geliyor. Demek ki mübarek, kutsalın belirlendiği, Kur'an-ı Kerim'in neyin kutsal olduğu, neye tapınılacağı, neye kulluk yapılacağının belirlediği gece olduğu gibi bu aynı zamanda mübarek manasına da geliyor. Böylece ben size bu şeyi anlatmış oldum. Geceyi mübarekeyim. Mübarekenin deşifresini aşağıda Allah-u Teala söylüyor. Ve bu kitabın ne manaya geldiğini aşağıda zaten kendisi anlatacak. Ben bir giriş mahiyetinde anlatmış oldum. İnna künna mundirin. Ben uyarıcıyım diyor Allah-u Teala. Burada durup dururken burada inna künna mundirin niye dedi Allah-u Teala? Şimdi öyle bir yere koydu ki bunu, zannediyorsun ki bu da ibarede uymadı buraya, sanki gözüküyor, öyle gözüküyor burada. Ha, hayır, öyle değil. Burada şunun için söyledi bunu. Ben Allah'ım. Ben bile insanları uyarırken kitapla uyarıyorum. Öyleyse siz de kitapla uyaracaksınız. Benim kitabımla insanları uyaracaksınız. İnsan fikriyle değil. Ben nasıl benim Kur'an'ımla uyarıyorsam, ben Allah iken kitapla uyarıyorum, Kur'an'ımla uyarıyorum, siz de benim Kur'an'ımla insanları uyaracaksınız. Kendi fikirlerinize değil. Bu müthiş bir devrimdir. Bu müthiş bir devrimdir. İnsan araya girmeyecek. Allah'la kul arasında sen girmeyeceksin diyor. Ey kulum, bana söylüyor. Bana. Uyaracaksın ama insanlara Kur'an'ı anlatarak uyaracaksın. Ben bile öyle yapıyorum. Benim kanunuma muhalefet edemezsin. Benim öğretim metodolojim bu. Benim metodum bu, usulüm bu. İşte onun için kitabı başa koymuş. Akabinde demiş ki Allah-u Teala, ben uyarıcıyım demiş. Bu kitapla uyarıyorum. Demek ki din adamları, bu görev öyle düşüyor, bana düşüyor, herkese düşüyor. Allah nasıl kendi Kur'an'ı ile uyarıyorsa biz de onunla uyarmak mecburiyetindeyiz. Başka çaresi yoktur bu işin. Ahmet'in, Mehmet'in fikriyle bu iş olmaz efendim. Bayraktar'ın dedikleriyle bu iş olmaz. Ben sizi cennete götüremem. Bu kitabı getiririz. Onun için burada bunu koymuş. Şimdi devam ediyor, o geceye devam ediyor şimdi. Fiha yufragu küllü emrin hakimin. Şimdi o geceyi anlatıyor şimdi. Kur'an o geceye ne veriyor? Veya Kur'an gelmeden evvel o gecede neler yapılırdı? Yani Peygamberimize Hira mağarasında Kur'an gelmeden evvel, bu Kur'an gelmeden evvel Kadir gecesi de vardı dedik. Vardı. Vardı da o gecede ne oluyor? Şimdi burada söyleyecek onu. Fiha o gecede yufragu ayrılır. Ayrılır. Ferraga yufarrigu tefrika. Tefrika ayrılık demektir ya hani. İnsanların toplumda insanların bölünmesi manasına geliyor. Tefrika bu fark kavramından gelir. Fark, farkı ortaya çıkarır Kur'an diyor. Kur'an o gecede farklar ortaya çıkar. Farklar, farklılıklar ortaya çıkar. Ayırmak manasına gelir. Küllü emrin hakimin. Ayrılır küllü emrin her iş, her şey, her emir. Ama nasıl emir? Hakimin, hikmetli olan emir. Hikmetli hükümler, bütün hükümler o gecede ayrılır. Şimdi o gecede kim yapıyor bunu? Allah'ın emri yapıyor bu işi. Yani Kur'an yapıyor bu işi bizden sonra. Yani Kur'an'dan sonra öyle. Ama Kur'an'dan evvel de o iş var. Şimdi değerli kardeşlerim, yufraku kelimesi Kadir suresinde şöyle anlatılıyor. Tenezzelül melâiketu verruhu fîhâ biizni rabbihim min külli emrin selam hiye hattâ metla'il fecr. Orada melekler ve ruh yeryüzüne iner, her işin çözümünü yaparlar diyor orada. Bütün, dedim ya biraz evvel, kimin nerede yaratılacağı, nerede öleceği, ne yiyeceği, ne içeceğinin bütün planlaması, kainatın maddi, manevi, ekonomik bütün planlaması, hepsi Kadir gecesinde yapılır. Projelendirme orada yapılır. İşte Kadir gecesinin bir ucu projelendirme iken, bir ucu da değerlendirme. Bak. Bir ucu da değerlendirme. Yani geçmiş olan bir yılın, bir Kadir gecesinden bu Kadir gecesine kadar olan bir yılın da yapılan amellerin değerlendirmesi yapılır. İşte buradaki yufraku değerlendirme, Kadir gecesinde olan projelendirmedir. Bak şimdi. Müthiş bir olay. Bu müthiş bir sentezdir bu şimdi. Evet. Yani buradaki zikrettiği gece, Kadir gecesinin değerlendirme safhası, geçmişteki insanların yaptığı amellerin değerlendirmesi, gelecek bir yıl için de projelendirme yapılıyor. İşte buradaki yufraku o gece değerlendirilir, ortaya çıkar. Hakla batıl, doğru ile yanlış, hangi ameller yanlıştı, hangi ameller doğruydu, hangisine sevap verilecek, hangisi günahkar oldu, bütün bu ameller orada ortaya çıkar, orada değerlendirilir. Farklar ortaya çıkar diyor. Kur'an-ı Kerim o gecede melekler bu işi yaparmış diyor Allah-u Teala. Ve Kur'an-ı Kerim de o gecede gelmiş olmasının sebebi bu işi yapıyor. Nasıl yapıyor? Kur'an-ı Kerim bizlere şunu öğretiyor. Hangi davranış yanlıştır? Hangi davranış mükemmeldir? Ameli salihtir. Hangisi su'u ameldir? Kötü ameldir. Yani kötü amel hangisidir, iyi amel hangisidir? Hangisi hak, hangisi batıl? Hangisi yanlış, hangisi doğru? Hangisi güzel, hangisi çirkin? Bunu belirleyen kitap olduğu için o gecede gelmiştir bu. İşte dolayısıyla değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim de tefrika yapıyor. Yani fark ortaya koyuyor, ayırıyor. Efendim, şimdi fikirler, affedersiniz, akan bir su gibi düşünün. Her nebattan, her pislikten var içinde. Kurbağalı dereyi düşün. İnsanların fikirleri de böyledir. İnsanların amelleri de böyledir. Bu kurbağalı dereyi rafine edeceğiz. Bu kurbağalı dereden ne çıkartacağız? İçilecek su çıkartacağız şimdi. İşte Allah-u Teala o kurbağalı derenin nasıl rafine edileceğini ve nasıl içilecek hale getireceğini yapan bu Kur'an'dır. Bu Kur'an laboratuvarı insanların fikirlerinin hangisinin doğru olduğunu, hangisinin pislik olduğunu, hangisinin yabancı madde olduğunu, hangisinin insana zehir olacağını, o su zehirli çünkü, insanın ruhuna, beynine, kalbine hangi fikrin zehirli olduğunu söyleyen kitaptır. Anlaşıldı mı? Çünkü insanlar birbirlerinin kafasına zehir fikir atıyorlar. Zehirliyoruz birbirini. Gençleri zehirliyoruz. Yanlış felsefelerle gençleri zehirliyoruz. Panzehirdir bu kitap şimdi. Ulan yılan seni zehirledi, şimdi ne yapacaksın? Panzehir lazım sana da. Isırdı seni şimdi. Ha? İnsanlar birbirinin beynini ısırıyor. Beynini. Kalbini ısırıyor şimdi insanlar. Yanlış fikirlerle insanlar, insanların beynini ısırıyor. Panzehir lazım. İşte panzehir bu. Yufragunun manası bu. Anlaşıldı mı? Yani o farkı belirler, rafine eder. Petrolü gönderiyorsun, simsiyah petrolü gönderiyorsun. Bir de bakıyorsun benzin oluyor, uçak benzin oluyor, motorin oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Hah! Fikirleri böyle ayırır bu. Hangisi mazot olacak, hangisi efendim uçak benzin olacak, hangisi efendim süper benzin. Hepsinin kalitesini bu veriyor. Bilmiyoruz ki bunu, şimdi fikirlerimiz buna vursak da fikrimizin hangi kalitede olduğunu, mazot mudur yoksa efendim yanmış yağ mıdır? Nedir bu? Belli değil. İşte değerli kardeşlerim, yufrakunun manasını anlattım size şimdi böyle müşahhas misal vererek kafanıza indirgiyorum bu işi yani. Anlaşıldı mı? Bundan sonra yutması kalıyor size. Ben yutacak değilim onu yani. Siz bundan sonra yutması size. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki burada o gecede her iş, her şey ayrılır birbirinden. Küllü emrin hakimin, hakim olan işler, hakim. Hakim kelimesi burada işin sıfatı oluyor. Yine hep sıfat kullanıyor Allah-u Teala. Hakimin manası mükemmel demektir. Kaliteli iş demektir. Mükemmel manası, ehsen manasına, en güzel manasına. Hakim hikmet manasına gelir. Hakim hüküm manasına gelir. Kanun manasına gelir. Hüküm verdik ya, hüküm verdi diyoruz. Savcı hüküm verdi veya hakim hüküm verdi diyoruz. Kanun yaptı yani. Kanun yapmak manasına gelir. Kanunlar bu gece, mükemmel kanunlar bu gece ortaya çıkar diyor Allah-u Teala. Bu nasıl bir iştir? Bu hakim olan bu mükemmel kanunlar nereden geliyor bunlar? Soruyoruz Allah'a. Ya Rabbi bu nasıl oluyor bu işler? Bir de bize bakalım. Hemen derhal cevabını veriyor. Emran min indina. Kendi tarafımdan bir emirdir bu. Kendi tarafımdan bir iştir bu. O peygamberinizin işi değil. Peygamberin uydurduğu bir kitap değil o diyor. Bak bak bak bak. Peygamberin söylediği bir söz değil o. Benim emrimdir o. Anlaşıldı mı? O gece benim işim yürür. O Kur'an benim emrimden gelmiştir o. İnna künna mursilin. Ben peygamber göndericiyim diyor. Allah-u Teala. Kesinlikle biz mursilin göndericiyiz. Ha, şimdi söylüyorum size bakınız. Gecenin önemi ortaya çıktı. Bir, Allah'ın uyarı yaptığı gece olduğu için munzirin. İki, Allah'ın peygamber gönderdiği gece olduğu için. Bak şimdi, aynı zamanda Leyle-i Mübareke'nin ne olduğunu da söylüyor burada Allah-u Teala. Bu ayeti kerimeleriyle bir munzirin, bir mursilin. İnna künna munzirin. Ben uyarıcıyım diyor Allah-u Teala. İnna künna mursilin. Biz peygamber göndericiyiz diyor. Demek ki burada peygamberin gönderildiğini, kendi fikriyle ortaya çıkmadığını, kendi kendine peygamberliğini ilan etmediğini, bizzat Allah tarafından görevlendirildiğinin ispatı da bu. Çünkü bir insan Kur'an'da kendi yazdığı kitapta bunu söylemez. Ben gönderdim der mi? O zaman peygamberin peygamberi olması lazım ki. Eğer bu kitabı yaptı. Demek ki bunlar, bu ayetler aynı zamanda peygamberimizin bu kitabı yazmadığının da ispatı olmuş oluyor bu ayet. Ama şu çıkıyor ortaya, Leyle-i Mübareke dediğimiz olgu, vaka dediğimiz, buna olay denmez, olay basit şeydir. Şimdi olguyla vakayı anlatmam lazım size veya olguyla hadise, olay. Bu kültür, bu da bir sosyolojik kültürdür. Şimdi bir kavga ettiğimiz zaman burada bir olay meydana geldi. Ama Kadir Gecesi bir olay değil, bir vakadır, bir olgudur yani. Tarihe geçen olaylar olgu demektir. Tarihe geçmeye, Kur'an'a geçmeye layık olan olaylara, olaylar bütününe, olayların bütününe olgu diyoruz. Şöyle diyelim bunu daha iyi anlamanız için. Bu vaka kelimesi, olgu kelimesi bunlar bilinmiyor. Doğru dürüst efendim. Olaylar çiftleşir. Olaylar bir araya geldiği zaman da doğum yaparlar. O doğumda vaka olur, olgu olur. Anlıyor musunuz? Yani İstanbul'un fethine kadar 29 defa kuşatılmış, işte o olaylar oldu ki, olaylar oldu, oldu, oldu, oldu, oldu da geldi, İstanbul fethedildi. İşte o bir olgudur. İstanbul bir fethi bir olay değildir. Basit bir olay değildir, anlıyor musunuz? O bir vakadır yani. Bir olgudur, bir daha yaşanamaz yani. Ve tarihe mal olmuştur. Bunu anladınız şimdi, anlattım size gayet basit. Bu sosyolojik bir tabirdir. Bunlar bilinmez, anlaşılmaz bu iş. Onun için Leyla-i Mübareke dediğimiz Kadir Gecesi bir vakadır, bir olay değil, basit bir olay değildir yani. Efendim, aynı zamanda sosyoloji yapıyoruz. O sosyoloji ilmini bilmeden Kur'an anlatamazsın yani. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, inna künna mursilin, ben göndericiyim diyor Allah-u Teala. Rahmeten min Rabbik. O gece Rabbinden bir rahmettir. Hani alimler dediler ya, üçüncü sırada koydukları rahmet gecesidir o gece. İşte Ramazan'ın 10 gününün rahmet günü olması dedikleri, mağfiret günleri olması 10 gününün demeleri var ya, işte ha doğrudur bu. Ne anlattık şimdi? Burada kalıyoruz. Bu ayette kalıyoruz. Erken gelmeniz lazım. Biz burada 30 kişiyle başladık. Cemaat-i Müslim'in, anlıyorum biraz zor durumdasınız. Biz bugün buraya ne anlattık? Biz bugün burada şunu anlattık. Allah-u Teala Duhan suresine vel kitabil mübin diye başlamış. Yeminle başlamış. Mübin olan kitaba yemin ederim demiş. Kitabın ne olduğunu anlattık. İslam eğitiminin merkezinde kitabın olduğunu söyledik. Onun için kitapla başlar Allah. Mübin kelimesini izah ettik. Mübin açıklayan demektir. Neyi açıklıyor diye sordu Kur'an'a. Gittik o etik ayeti kerimeler. Onlar dediler ki bize, insanların ihtilaf ettikleri fikirleri açıklar. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu söyler. Ve en güzel haberi bildirir. Ve konuşan bir kitaptır. Dili olan bir kitaptır. Dil, Kur'an. Bunu da ispat ettik, söyledik. Mubin'in kelimesini izah ederken. Ve Allah-u Teala o kitabı Leyla-i Mübareke'de indirdiğini söyledik. Leyla'yı niye gece indirmiş onu anlattık. Gece vakti öğretim vaktidir. Gece vakti durmayacak, Müslüman çalışacaktır, geceyi değerlendirecektir manasına. Bir de gece karanlığı ifade eder. Cahiliyet karanlığını, cehaletin karanlığını aydınlattığı için gece indirmiştir bunu Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala dedik. Ve mübareke kelimesini izah etsin. Kutsal olduğunu, mübarek olduğunu, rahmet olduğunu anlattık. Allah'ın uyarısının, öğretiminin başladığı gece olduğu için anlattık. Ve o gecede Kur'an-ı Kerim tefrik yapar, ayırır dedik. Hakla batılı, doğruyla yanlışı ayırır dediğimiz için bunları anlattık. Ve aynı zamanda bu kitap benim işimdir, benim emrimdir dedi Allah-u Teala. Ve ben peygamber göndericiyim. Peygamber gönderem sadece benim. Bu yetki bana aittir diyor Allah-u Teala. Bu yetkiyi kimseye vermedim. Kimse peygamberlik iddiasına bulunamaz veya birini peygamber tayin ettim diyemez. Böyle bir olay yoktur. Bu iş bana aittir. Peygamber gönderen benim. İşte Allah'ın uyarısının yapıldığı şey kitaptır dedik. Kur'an'dır. Uyarı Kur'an'la olacak. Allah onunla yapıyor. Allah'ın sünnetini tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Bunu Kur'an'la uyarı yapmak mecburiyetindeyiz. Efendim, ve aynı zamanda o gecenin önemini anlatırken inna künna mursilin ayeti kerimesiyle anlatıyoruz onu. Allah-u Teala peygamberi o gecede göndermiş olması, peygamberlik görevini o gecede vermiş olması dünya için bir rahmettir. Rahmeten min Rabbik diyor hemen sonra. O bir rahmettir. Peygamberi göndermiş olması, bizi Kur'an'la uyarmış olması insanlığa bir rahmettir. Çünkü ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin, seni bütün alemlere rahmet gönderdim demesi.